Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tuqâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, İmam Bukhari Rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edabul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Ve inşallah bu kitabımızın son dersi. En son 1296'da kalmıştık. 1296 zayıf kardeşlerim. Bugün itibariyle 1297 numaralı rivayet. Evet. Çocukların oynaması. İbrahim radıyallahu anh şöyle demiştir. Ashabımız köpekle oynamak dışında tüm oyunlar için bize izin verirlerdi. Ebu Abdullah el-Bukhari şöyle dedi. Burada çocuklara izin verilmesinden söz etmektedir. Evet. Şimdi burada ashabımız bizlere çocukların oyun oynaması, yani köpeklerin dışında oyun oynamasına ruhsat vermişlerdir. Demiştir. Ebu Abdullah, yani İmam Bukhari rahimeullah, yani çocuklar için manasında kullanıldığını söylemiştir. Şimdi kardeşlerim, aslında bu çocukların oynamasının caiz olduğuna dair gelen rivayetler arasından bir tanesidir. Tabii daha önce geçtiği gibi bu çocukların dahi olsa içinde herhangi bir kumar iddia olmaması gerekiyor. Ve bütün vakti alacak şekilde de ne yapmaması gerekiyor? Bu oyunun çok uzun bir şekilde olmaması gerekiyor ki bunlar çocuklar bu şekilde alışırlar ve Allah korusun büyüdükleri zaman da aynı oyuna ne yaparlar? Devam ederler, alışırlar. Bu da tehlikelidir. Ve yine bu oyun kendilerini Allah'a itaatten veya ibadetten de ne yapılmaması gerekir? Alıkoymaması gerekmektedir. Daha önce geçen bir rivayet vardı. 368 numaralı rivayet. Galiba burada da tekrar edilecek, geçecek. Ayşe anamız radıyallahu anhadan gelen rivayette ben diyor... Oyuncak çocuklarla, kız çocuklarıyla oynardım. Yani bez bebeklerle oynardım diyor. Ve benim de diyor kız arkadaşlarım vardı. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün geldi de onlar diyor utancından hemen saklandılar. Allah Resulü Aleyhisselam onları çağırdı da diyor tekrar oynamaya biz devam ettik diyor. Ayşe anamız radıyallahu anha. Bu da çocukların elbette ki tabiatı gereğince bir şeyler oynamak zorunda. Yani vaktini o şekilde değerlendiriyor. Ve Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselam bizim yanımıza geldi. Ben de diyor çocuklarla birlikte oyun oynuyordum diyor Enes radıyallahu anhu. Bu çocukların oynamasının yani cevazına getiren delillerdir. Bu eserlerdir. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama dediğimiz gibi çocukların oynamasında herhangi bir kumar olmaması gerekir. Herhangi bir iddia olmaması gerekir. Bütün vakitlerini alacak şekilde çok uzun olmaması gerekir. Ve yine Allah'a itaatten, Allah'a ibadetten alıkoyacak kadar çok meşgul etmemeli ve yine büyüdükleri zaman da aynı şekilde alışa gelebilecek şekilde de ne yapmaması, çocukları meşgul etmemesi gerekir. Bunun dışında oyun oynamalar nedir? Caizdir, meşrudur. Evet. 1298 zayıf kardeşlerim. 1299 zannımca aynı rivayet ama okuyalım yine de. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kız arkadaşlarımı benim yanıma gönderdi. Onlar oyuncaklarla ve küçük bebeklerle oynarlardı. Evet. Ne caiz olduğunu gösterir. Evet. 1300 numaralı rivayet. Güvercinleri kesmek. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güvercinlerin peşinde dolaşan bir adam görünce şöyle buyurmuştur. Şeytanını kovalayan bir şeytan. Evet, şeytan şeytanını kovalıyor diyor Ebu Davud'da gelen rivayette. Şimdi neden şeytan kelimesini kullanmıştır? Allah Resulü Aleyhisselam güvercin kovalayan veya güvercinin peşinde koşan bir adam görüyor ve o adam için de ne diyor? Şeytan kelimesini kullanıyor. Şimdi şeytan demesinin bir manası var. Yani hakiki manasında şeytan değildir tabii ki. Burada çünkü şeytan nedir? Hak'tan uzaklaşması ve ibadetten yüz çevirip kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmesinden dolayı ona şeytan ismini vermiştir ki lugavi bir manadır bu. Yani hakikaten şeytan manasında değildir. Çünkü o güvercin onu ne yapmıştır? Hak'tan uzaklaştırmıştır, ibadetten yüz çevirmiş ve kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olduğundan dolayı ona şeytan ismini vermiştir. Kardeşler, günümüzde benim yani toplumumuzda görülen bir şey, bazı böyle güvercin besleyen insanlar vardır. Hakikaten de hastalık derecesindedir. Hatta bildiğim kadarıyla bunların çarşıları da var, pazarları var galiba. Yani yok paçalı, yok paçasız, yok takla atan, bilmem ne yapan, hakikaten vakitlerinin birçoğunu bu şekilde geçiriyorlar. Ve haktan yüz çevirme, ibadetten yüz çevirme, işte kendisini ilgilendirmeyen şeyle yani bu şekilde meşgul olma çok aşırı olduğundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam o insana şeytan ismini vermiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bir rivayette de hani avlayan kimse gafil olur buyuruyor ya. Bu da o manadadır. Yani şeytan kelimesi şetane fiilindendir ki bu da haktan uzaklaşma manasına gelmektedir. Bu da önemli bir şeydir. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam şeytan şeytanını kovalıyordur. Aleyhissalatu vesselam o şeye de güvercine de şeytan ismini veriyor. Çünkü nedir? O da Allah'a zikirden alıkoymuş ve onu hem dünya ve hem de ahiretiyle alakalı ilgilendirmeyen şeylerle meşgul ettiği için o güvercine de Allah Resulü Aleyhisselam şeytan ismini vermiştir. Budur. Meseleyi de bu şekilde anlamak gerekir. Şeytan şeytanını kovalıyor derken çünkü haktan uzaklaşmış, ibadetten yüz çevirmiş ve kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olduğu için Allah Resulü Aleyhisselam her ikisine de şeytan ismini vermiştir kelime olarak. Evet, 1301 zayıf kardeşlerim. 1301 numaralı rivayet zayıf. 1302. Kimin ihtiyacı varsa onun gitmesi daha uygundur. Zeyd İbni Sabit dedesi Zeyd bin Sabit'ten şöyle naklediyor. Halife Ömer'in İbni Hattab Zeyd bin Sabit'e gelerek içeri girmek için izin istedi. Zeyd de ona izin verdi. O sırada kendisine ait bir cariye Zeyd'in başına taramaktaydı. Ömer gelince Zeyd başını cariyenin ellerini arasından çekti. Bunun üzerine Ömer ona cariyeyi bırak da tarasın dedi. Zeyd ise ey müminlerin emiri bana haber gönderseydin yanına gelirdim dedi. Ömer şöyle cevap verdi. İhtiyacı olan benim. Bu kadar. Yani benim sana ihtiyacım olduğu için ben senin ayağına kadar geldim diyor Ömer radıyallahu anh. Sahabe böyle kardeşlerim. Şimdi mesele şu. Zeyd ibn-i Thabit radıyallahu anh diyor ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselam benim yanıma gelmek için izin istedi diyor bir gün. Ve diyor o da izin verildi. O anda da diyor cariyesi onun ne yapıyordu? Saçlarını temizleyip saçlarını tarıyordu diyor. Ömer radıyallahu anh izin isteyince hemen şey yaptı ve cariyesini çekilmesini söyleyince Ömer radıyallahu anh görüyor. Bırak diyor ona işini yapsın. Ve diyor ki Zeyd ibn-i Sabit ey müminlerin emiri ki halife adam koskoca müminlerin emiri. Diyor eğer bana bir adam gönderseydin ben senin ayağına gelirdim. Niye sen benim ayağıma geldin? Niye zahmet ettiğinde diyor ki Ömer radıyallahu anh benim diyor sana ihtiyacım var. O yüzden ben seni ne yaptım? Kalktım ayağına geldim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun tevazusu, güzel ahlakı ve sahabenin birbirine olan ihtiramını, saygısını gösteren rivayetlerden bir tanesi. Alimlere saygı gösterme ve Müslümanların salih olanlarına, kimselere saygı gösterme ile alakalı bir rivayet. Şimdi kardeşlerim, bunlar şaşılacak şey değil sahabe zamanında. Ki kendilerinin örnek aldıkları şahıs, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Bunlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleriydi. Bununla alakalı kardeşlerim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki, bizler diyor Bedir günü, yani Bedir savaşına giderken her üç sahabeye bir tane deve düşüyordu diyor. Ve bütün sahabe ne yapıyordu? Sırasıyla o deveye biniyordu diyor. Ve Ebu Lübabe ile Ali radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber üç kişi bir deveye biniyorlardı. Yani sırasıyla atıyorum bir saat o, bir saat o, bir saat o, sırasıyla bir tek deveye biniyorlardı. Allah Resulü selam deveye bindi diyor. Daha sonra sıra Ali radıyallahu anhu ile Ebu Lübabe'ye geldiklerinde ikisi dediler ki ey Allah'ın Resulü sen inme. Biz yürüyelim. Sen devede devam et. Allah Resulü selam bunu kabul etmedi. Ben yürüme olarak ne sizden daha zayıfım, yani ben bu yürüme gücüne sahibim, ne de diyor bu ecri kaybedecek kadar sizden daha zengin değilim diyor. Yani bu ecre benim de ihtiyacım var diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle bir peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti olan, ashabı olan Ömer gibi radıyallahu anhu gibi bir sahabenin de bunu yapması gerçekten şaşılacak bir şey değil. Çünkü ortada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir örnek var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Olay anladınız değil mi kardeşler? Evet. Hani bahsediyorduk ya şeylerden. Müdürler yok arabaya biniyor, yok bilmem ne yapıyor. Yani düşünün bir peygamber, daha sonra müminlerin emiri sırasıyla deveye binip gidiyorlar kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Allah bize ona hakkıyla ümmet olanlardan eylesin kardeşlerim. Bu rivayet Ahmet İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın müsnedinde geçiyor kardeşlerim. Evet, 1303 zayıf kardeşlerim. 1303 numaralı rivayetimiz zayıf. 1304. İnsan bir toplumda konuşurken sadece bir kişiye yönelmesin. Ebu Sabit'in oğlu Hübeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabeler konuşan bir kimsenin sadece birine yönelmesini hoş görmezlerdi. Aksine bütün topluluğa yönelmesini isterlerdi. Evet, bu da topluluğa hitap eden bir hatıbın edinilmesi gereken ahlakından bir tanesi. Yani konuşurken gözünü sadece bir kişiye değil, aksine ne yapması gerekir? Bütün orada bulunanları gözetleyici bir şekilde hepsine ne yapması gerekir? Göz atması gerekir ki birinin kalbine bir şüphe düşmesin veya bir vesveseye ne yapmasın? Kapılmasın. Bütün insanlara gözünü ne yapması gerekir? Gezdirip yani belli bir şahsa bakmaması gerekir. Bu da nedir? Hitap etmenin adabından, edeplerinden bir tanesidir. Evet, 1305. Gereksiz bakış. İbn-i Ebul Hüzeyl Radyoban şöyle demiştir. Abdullah bin Mesud Radyoban bir kişiye hasta ziyaretinde bulundu. Yanında da ashabından bir kişi vardı. Geldikleri zaman arkadaşı sağa sola bakmaya başladı. Bunun üzerine Abdullah, vallahi iki gözünün çıkması senin için daha hayırlı olurdu dedi. Evet, fudulun nazar aslında meraklı ya da faydasız ve boş bakış manasına geliyor. Ki daha önce biz bakmakla alakalı, yani bir yerden bir delikten veya izinsiz bir şekilde bakmanın haramlılığına dair rivayetleri işlemiştik. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün saçını taradığı veya saçını kaşıdığı bir demirle yaparken bir tanesinin odanın deliğinden baktığını görür. Eğer diyor farkına varsaydı muhakkak ben bunu ne yapar? Sokar ve gözünü çıkartırdım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü izin istemek ancak nedir? Bakmak içindir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun konuyla alakalı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu ashabından birini ziyarete gittiğinde, hasta ziyareti, yanındaki arkadaşı ne yapıyor? Sağ sola bakmaya başlıyor. Ki nedir? Ev halidir. O esnada uygun olmayan bir kıyafette ev kadını veya başkası ne yapabilir? Olabilir. Bu da nedir? Haramdır. Ki sahabe de diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu, senin bu meraklı bakışlarla bakman bakmaktansa gözlerinin çıkması senin için çok daha hayırlıdır ki bu nedir? Büyük bir günahtır, bir masiyettir diyor sahabe radıyallahu anhu. Dediğim gibi daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi bu nedir? Haram, yani meraklı bakış, haram olan, fuzuli olan bir bakıştır. Evet. 1306 Nafi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Irak halkından bir takım kimseler İbni Ömer'in radıyallahu anh yanına girdiler. Ve hizmetçinin boynunda altın bir gerdanlık gördüler. Hizmetçi Müslüman olmayabilir, bundan dolayı birbirine bakınmaya başladılar. İbni Ömer de radıyallahu anh, şer içinde de kurak zekamız var dedi. Evet, ne kadar da dikkatlisiniz şer için diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Bu da bu bakış yani münkeri değiştirmek için olan bir bakış değil, sadece meraklı bir bakış olduğu için Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bu şekilde söylemiştir. Allahu Teala alem. Evet, 1307 numaralı rivayet. Boş söz. Ebu Hureyre şöyle demiştir, boş sözde hayır yoktur. Kadar mı? Ha, 1307 zayıf. Evet, 1308. 1308'i okul. 1307 zayıf demiştim değil mi? Yok, demedim. Demedin mi? Özür diliyorum. 1307 zayıf kardeşlerim, 1308. Ebu Hureyre'nin rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Yok, rivayet Ebu Hureyre'nin, o yüzden şaşırdım. Niye şey diye. Evet. Ümmetimin en kötüleri çokça konuşan, konuşmalarında İnsanlara büyüklük tasdiyen ve ağızlarını doldurarak sözü uzatanlardır. Evet. Ümmetimin en hayırlıları ise ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Evet. Yine üçü de kardeşlerim konuşmayla alakalı ama farklı kelimeler. Birincisi serterun diyor. Ümmetimin en şerlileri serterun, yani çok söz söyleyenler, çokça kelam edenler, boş konuşanlar. İkincisi el muteşeddikun. Bu da yani hiç dikkat etmeden, sözün nereye varacağını bilmeden dikkatsizce konuşmak. Yani bir yerde saçmalamak gibi bir şey. Üçüncüsü ise yine müteşeddik kelimesini alimler açıklarken burada aynı zamanda avurt içi veya ne bileyim o şekilde artık nasıl bilemiyorum, insanlarla alay edercesine konuşmak. Hani ağız eğerek veya o türde. Ve burada da ne vardır? İnsanlarla alay etmek vardır. Alay ederek çokça konuşmak vardır. El mutefeyhikun, yine aynı şekilde ağız eğerek ne yapmak? Çokça konuşmak veya avurt içi mi derler? Bu şekilde konuşmak. Yani üçü de çokça konuşmak manasına geliyor. Yine insanlarla alay etmek veya ağız bükerek ne yapmak? Konuşmak. Hepsi de aynı manaya geliyor. Bunların da hepsi nedir? Boş, faydasız, hayır olmayan bütün sözler bununla alakalı. Ve bu tür insanlar da bu ümmetin şerlileri, yani içlerinde hayır olmayan insanlar olarak açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kelamı çoğaltanlar, sözü çoğaltanlar ve insanlara hiç dikkat etmeden, çekinmeden, sözün nereye varacağını düşünmeden çokça konuşanlar, insanlarla alay edenler ve avurt içiyle veya işte ağız bükerek ne yapmak? Konuşmak, çokça konuşmak ümmetimin şerlileridir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayetin devamında ümmetimin hayırlıları da onların ahlakça en güzel olanıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, Ledeb-ül Mufret dersi boyunca hep ahlaki hadisleri okumaya başladık, okumaya çalıştık. Çünkü hüsnül huluk, güzel ahlak, peygamberlerin ve evliyanın sıfatıdır. Medih sıfatıdır, övülme sıfatıdır. Ve nedir? İnsanlarla güzelce muamele etmek. İşte onlara karşı sabretmek, onların meşakkatlerine sabretmek, onlara karşı yumuşak davranmak, onlara karşı büyüklenmeyi terk etmek ve bu şekilde öfkeyi terk etmek, öfkeyi yutmak, hepsi nedir? Ahlakla alakalıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında وَلَوْ كُنْتَ غَل۪يظًا فَضًّا غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّهَ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen katı kalpli, kötü ahlaklı olsaydın, muhakkak ki senin etrafından dağılır giderlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Yine ayette tabi rahmetin minallahi lintelehum. Allah'ın bir rahmeti olarak onlara ne yaptın? Yumuşak davrandın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha süt emme çağındayken, süt annesi Halime'nin yanındayken bir olay gerçekleşiyor. Nedir? Şakkı sadır yani göğsünün açılma hadisesi. Daha çocukken 6, 7 veya 8 yaşlarında Allah Resulü Aleyhisselam süt annesinin yanındayken bir gün kardeşiyle oynarken birdenbire beyaz elbiseli iki tane adam geliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ı sırt üstü yatırıyorlar ve karnını yarıyorlar. Ve kardeşi hemen annesi Halime'ye koşup işte Muhammed'e bir şey oldu, iki adam gelip onu sırt üstü yatırdılar diyor ve merakla hemen geliyorlar. Ondan sonra korkudan hemen ailesine teslim ediyorlar. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam bu olayı anlatırken diyor ki bana doğru iki tane melek geldi. Beyaz elbiseli. Sonra beni sırt üstü yatırdılar. Sonra benim göğsümü yardılar. İçinden kalbimi çıkardılar. Oradan diyor bir parça bir lokma et aldılar attılar. İşte bu şeytanın hazzıdır ondan aldığı paydır dediler diyor. Sonra bir tas içerisinde veya altın bir tas içerisinde zemzem suyuyla yıkadılar. Sonra kalbimi tekrar yerine yerleştirdiler diyor. Hatta Enes radıyallahu anhu diyor ki ben diyor onun diyor dikiş izini hala Allah Resulü Aleyhisselam'ın göğsünde görürüm demiştir Enes radıyallahu anhum. Demek ki kardeşlerim İslam nedir? Önce kalbe nüfuz etmesi gereken bir din. Önce kalplerin temizlenmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra peygamberlik, İsra, Miraç gibi büyük olaylar gerçekleşir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Önce ne yapması gerekir? Kalbinin temizlenmesi ve olaya hazırlanması gerekir. Demek ki bir Müslümanın da öncelikle bu davette, bu davaya başlaması için ne yapması gerekir? Öncelikle kalbini güzel bir şekilde temizlemesi gerekir ki ne yapsın? O şeye hazırlıklı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde ne yapmıştır? Bu İslam davasına Allah Azze ve Celle tarafından güzelce hazırlanmıştır. Ki bir rivayette her kimin ahlakı, güzel ahlakı çoksa onun hayrı da çoktur buyurulmuştur gelen rivayette. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 1309 galiba daha önce geçen bir rivayet. Yine de okuyalım. 200'lükle alakalı. 200'lük. Ebu Hureyre'nin rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü 200'lülerdir. Kimilerine 100'ler, kimilerine de diğer 100'ler yazılır. Evet. 1310. Onu da okuyalım. 210'un günahı. Evet. Allah bir yazsa şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Dünyada 200 olan kimsenin kıyamet günü ateşten iki dili olacaktır. Bu sırada oradan şişman bir adam geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte şu kişi onlardan buyurdu. Evet kardeşlerim burada 200'de derken dünyada 200'de olan kimseler şudur. Hem bu tarafa hem de düşman tarafına nedir? Dost şekilde gelir. Ve ikisi de bir onun kendilerine dost ve sadık birer yardımcı olduğunu zannederler. Ama ne yapar? Onun yanına gittiği zaman onu kötüler. Bu tarafa geldiği zaman diğer tarafı ne yapar? Kötüler. İşte bu nedir? İki yüzlü insandır. Yani bu kavme bir yüzle gelir. Öbür kavme de diğer bir yüzle geldiği için ona ne denmiştir? İki yüzlü insan demiştir. Bu da insanları nedir? İfsad etmek, bozmak için uğraşmaktadır. Ve bunun cezası nedir? وَكَانَ لَهُ لِسَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ Onun diyor kıyamet günü ateşten iki tane ne olacaktır? Dili olacaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü nasıl ki dünyadayken iki dili varsa, yani ne demektir bu? Öbür tarafa gidiyor başka konuşuyor, bu tarafa geliyor başka konuşuyor. Bu sebepten dolayı bunun cezası olarak da ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Çünkü el ceza'u min cinsil amel, ceza da yaptığı amelin aynı cinsindendir. Orada iki dillilik yaptığı için, orada başka, burada başka konuştuğu için Allah da ona ne yapmıştır? İki tane ateşten dil vermiştir. O şekilde azap edilmiştir. Daha sonra diyor ki sahabe, oradan şişman babayit bir adam uğradı. Allah Resulü Aleyhisselam bu onlardandı dedi diyor. Çünkü nedir? Bu vahiy ile konuşulmuş bir şeydir. Allah Azze ve Celle وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٍ يُحَى. O peygamber yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem heva ve hevesinden arzusundan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak nedir? Vahiydir diyor Allah Azze ve Celle. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimesinde. Çünkü Allah Resulü selamın bu şekilde gaybi bir haber vermesi nedir? Mümkün değildir. Demek ki kendisine vahiy gelmiş. Allah Resulü selam da o kimsenin o iki yüzlü münafık kimselerden olduğunu söylemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 1311 numaralı rivayet. İnsanların en kötüsü şerrinden sakınılan kimsedir. Evet. Ayşe radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre bir kişi yemeğe gitmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Allah Resulü de ona izin verdi. Aşiretin kardeşi ne kadar da kötüdür buyurdu. Yanına girdiğinde ise ona yumuşak sözler söyledi. Ayşe radıyallahu anh dedi ki ben ey Allah'ın Resulü onun hakkında kötü şeyler söyledim. Sonra da ona yumuşak sözler söyledin dedim. Allah Resulü şöyle dedi. Ey Ayşe, insanların en kötüsü kötülerinden korktukları için insanları terk ettiği kimsedir. Evet. Kardeşlerim bu rivayet de aslında biraz önceki rivayetle eş manada yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki yüzlü kimselerden bahsediyor ve şişman bir kimseyi gördüğünde bu da onlardandır diyor. Şimdi burada da bir kavimden birisi geliyor ve Allah Resulü selamdan izin istiyor. Allah Resulü izin istiyor ve Ayşe anamıza diyor ki bu kavmi içerisinde kötü bir adamdır diyor. Adam girince Allah Resulü selam adama karşı böyle söylediği halde suratını asmadan ne yapıyor? Ona güzelce iyi davranıyor ve onun yüzüne karşı gülüyor. Daha sonra adam gidince Allah Resulü Ayşe anamız diyor ki radıyallahu anh'a ey Allah'ın Resulü sen bu adama işte kavminin en kötü adamıdır, şerlidir, şerli birisidir dedin ama ona da karşı ne yaptın? İyi davrandın. Bunun üzerine Allah Resulü diyor ki ey Ayşe muhakkak ki insanların en şerlisi insanlar ondan kötülüğünden korkarak onu terk ettiği kimsedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nevevi rahimahullah bu hadisin şerhiyle alakalı diyor ki Kadı İyad şöyle dedi diyor. Bu adam Uyeyne İbni Hesin'dir ki henüz İslam olmamış ya da İslam'ını güzelleştirmemiş bir kimse idi. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kimsenin durumunu açıklamak ve istedi ve hiç kimsenin de o durumundan dolayı aldanmamasını istediği için böyle yapmıştır. Bu adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra zayıf imana sahipti. Hatta bu kimse diyor mürtet olmuştur ve Ebu Bekir radıyallahu anh'un eline de esir olarak düşmüştür diyor Allah Resulü sallallahu sahabe Kadı İyad rahimahullah. Bu da yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mucizelerinden veya gaybi Allah'ın izniyle bildirmelerinden bir tanesidir. Yani böyle demesinin sebebi Allah Resulü selam biraz önceki o şişman adama onlardandır, iki yüzlü kimsedir dediği gibi bu kimse için de bu lafı söylemiştir. Bu da nedir? Onun daha sonra mürtet olma şeyini Allah Azze ve Celle bildirdiği içindir. Allahu Teala alem. Evet 1312. İmran bin Hüseyin şöyle demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya ancak hayır getirir. Müşeyir bin Kap hikmetli sözlerde vakar. Hayadandır. Sekinet hayadandır. Yazılıdır dedi. Bunun üzerine İmran bin Hüseyin ben sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyorum. Sen ise bana kendi sayfenden aktarıyorsun dedi. Evet. Haya ancak hayır getirir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya haya hayırdan başka bir şey getirmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hayanın hepsi hayırdır. Çünkü başlangıçta haya kötü olana yaklaşmamayı gerektirir. Sonuçta ise kötü olanı terk ettirir ki bu hepsi de nedir? Hayırdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. Şurada biraz daha hayayı güzel alacağız. 1313'ü de okuyalım. Şerhimize onunla devam edelim inşallah. İbn Ömer şöyle demişti. Hayır ve iman birbirine bağlıdır. Onlardan biri kaldırılınca, insandan alınınca, diğeri de kaldırılır. Evet, haya ve iman ikisine birlikte bağlanmıştır, ikisi birlikte kılınmıştır. Eğer bir tanesi bir adamdan kaldırılmışsa, diğeri de kaldırılmıştır demiştir İbn-i Ömer radıyallahu anhuma. Şimdi burada haya, kardeşlerim, nedir? İnsanın kendisini kötülüklerden alıkoymasıdır. Kendisini kötülüklerden tutmasıdır ki bir insanın en büyük özelliklerinden bir tanesidir. 1314'ü de alalım. Gene haya ile alakalı. Cefa. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. İman da cennettedir. Hayasızlık, arsızlık ise cefadandır. Cefa ise cehennemdedir. Evet, Tirmizi'de gelen rivayet haya imandandır. Daha önceki gelen rivayetlerde de olduğu gibi. Demek ki kardeşlerim, haya dendiği zaman insanın kötü söz ve davranışlardan alıkoyması, yine her türlü hak sahibine hakkını vermekten engellemesi, o yüzden nedir? Hayanın hepsi hayırdır buyurmuştur Allah Resulü Selam. Bu da nedir? İmandır, imandandır. İman da cennettedir. Yani nedir? Sahibi cennettedir. Tıpkı Allah Resulü Selam'ın kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Her dalalet sapıklık, her dalalette her bid'at sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Yani o bid'atı işleyen sapık ehlinin ateşte olması gibi o haya sahibi kimsenin de nedir? Cennettedir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayasızlık da, yani hayanın zıttı olan hayasızlık da nedir? Yani her türlü kötü söz ve çirkinlik de nedir? Cefadandır. Cefa da ateştedir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani kötü söz ve çirkin söz, çirkin ahlak nedir? Cefa. O da cefa da ateştedir buyurmuştur Allah Resulü selam. Cefa denildiği zaman vefayı terk etme ve yine insanın kaba tabiatlı ve katı kalpli olması, hepsi cefadandır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin ki bu da iyiliği terk etmeye götüren bir vasıftır. Ve cefa da, yani cefa ehli de, kötü ahlak sahibi, işte sözünde ve fiilinde çirkin davranan kimseler de ateştedir buyurulmuştur gelen rivayette. Allah hepimize hayır versin. Bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanları diyor yüzleri üstü veya burunları üstü cehenneme atan, dilleriyle söyledikleri veya dilleriyle kazandıklarından başkası değildir buyurmuştur Allah Resulü selam. O yüzden insanın hem diliyle hem de ameliyle çirkinlik yapmadan ne yapması gerekir? Uzak durması gerekir. Yani bir söz söyledim, tamam, kurtuldum gibi bir şey değildir. Eğer o söz çirkinse, kabihse, Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek söylenmemişse, fahiş bir sözse nedir? Allah Azze ve Celle sırf o diliyle kazandığı yüzünden yüzü üstü ya da burnu üstü ne yapar? Cehenneme atar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelen rivayet. Allah hepimize hayır versin. Evet, 1315. Ali radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed babasından şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başı büyük, gözleri iriydi. Yürüdüğü zaman yüksek bir yere tırmanır gibi ön tarafa yüklenerek yürürdü. Bir kimseye dönerken de bütün vücuduyla dönerdi. Evet, Allah Resulü selam başı büyüktü, gözleri iriceydi ve yürüdüğü zaman da sanki yüksek bir yokuşa çıkıyor gibi öne eğilerek yürürdü aleyhissalatu vesselam. Ve bir yere bakacağı zaman, birine bakacağı zaman işte yan gözle veya çevirerek bakmaz, tamamen vücudunu döner, öyle bakardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bir sonraki rivayet. Utanmazsan dilediğini yap. Daha önce geçen bir rivayet ama gene de okuyalım. Şöyle demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanların idrak ettiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan dilediğini. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Evet, daha önce 597'de geçti bu. Evet, 1317. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Güçlü kimse güreşte rakibini yener değildir. Asıl güçlü öfkelendiğinde öfkesine hakim olandır. Evet, güçlü kimse ya da güreşte herkesi yenen kimse değildir. Asıl güçlü olan kimse nedir? Öfke anında kendisini tutabilen kimsedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce 155 numaralı rivayette geçtiği gibi Allah Resulü aleyhisselam diyor ki sizden diyor pehlivanı kim sayarsınız veya güçlüyü herkesi yenen? Dediler ki ya ey Allah'ın Resulü hiç kimse onu yıkamayan kimsedir. Yani sırtı yere gelmeyen kimsedir. Bunun üzerine dedi ki hayır asıl güçlü olan güreşçi kimse nedir? Öfke anında kendisini tutabilendir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da öfkenin ne kadar yani tutulması gereken ve kötü bir şey olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Evet 1318 İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın rızasını dileyerek öfke yudumunu yutan bir kulun yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük hiçbir yudum yoktur. Evet, demek ki kardeşlerim öfke hakikaten insanın tabiatını değiştiren, o andaki halini değiştiren en büyük şeylerden bir tanesi ki şeytanın da kışkırtmasıyla hem sözlü olarak hem de fiili olarak ne yapar? Ondan kötü davranışlar sudur edebilir. O yüzden de eğer bir kimse sırf Allah rızası için gözeterek o öfkesini yutabiliyorsa gerçekten nedir? Allah katında en büyük ecre, en büyük sevaba ulaşan kimselerden bir tanesidir. Zor bir şey, kolay değil ama Allah rızasını gözeterek eğer insan bunu yapabiliyorsa, o öfkesini yutabiliyorsa hakikaten Allah katında en büyük ecre sahip olan kimselerdendir. Allah hepimize hayır versin. Evet. Bir sonraki rivayet geçti. Okuyalım yine de. Öfkelendiği zaman ne der? Kişi öfkelendiği zaman ne söyler? Süleyman bin Surat şöyle demiştir. İki kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sövüştüler. Onlardan biri öfkelenmeye ve yüzü kızarmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve ben öyle bir kelime biliyorum ki eğer onu söylerse öfkesi diner. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım buyurdu. Orada bulunan bir kişi bu kişinin yanına gidip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini biliyor musun? Şöyle dedi. De ki, Euzubillahimineşşeytanirracim. Ancak o kişi benim deli olduğumu mu düşünüyorsun dedi. Evet, daha görüşün. C434 numaralı rivayette geçmişti. Devam edeyim hocam. Bitmedi mi? Evet. Rivayetler var orada da. 1320 gelmedi mi? 20 gelmedi hocam. Orada bir devam edecek. İkinci bir şey yapmış. Oku onu da oku. Abdullah bin Osman, Ebu Hamza, Ameş, İbn Sabit, isnadıyla rivayet edildiğine göre Süleyman bin Surat şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile oturuyordu. Bu sırada iki kişi sövüştüler ve onlardan birinin öfkesinden yüzü kızardı. Boyun damarları şişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben öyle bir kelime biliyorum ki eğer onu söylerse öfkeni diner buyurdu. O kişiye sahabeler şöyle dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle buyurdu. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın. Bunun üzerine adam ben deli miyim dedi. Evet. 320 Kişi öfkelendiği zaman susar. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öğretin ve kolaylaştırın. Öğretin ve kolaylaştırın. Bu sözünü 3 defa tekrarladı. Öfkelendiğin zaman sus. Bu sözünü de 2 defa tekrarladı. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem allimu ve yessiru, allimu ve yessiru. İşte bunu tekrar ediyor. Yani insanlara dinleriyle alakalı meseleleri öğretin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu öğreti yaparken de onlara yumuşak yollu olun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öğreti yani öğretirken yumuşak huylu olmanın gerektiğini de söylüyor aleyhissalatu vesselam. Ve diyor ki, وَاِذَا غَدِبْتَ فَسْكُتْ ve öfkelendiğin zaman da sus buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim öfke bir şey, öyle bir şey ki bir anda insanın kalbinin damarlarının böyle coşmasına veya damarlarındaki kanın coşmasına ne yapar? Sebep olur ve bir anda karşıdakini eza etmeye veya ondan intikam almaya ne yapar? İnsanı iter ki çoğu zaman da bu şeytanın kışkırtmasındandır kardeşlerim. Ondan sonra ne yapar? İnsan normal halinden çıkar. Yani normal her zamanki halinden çıkar ve başka bir hale bürünür. Batıl konuşur, hakkı konuşmaz ve ne yapar? Ondan kin ve nefret doğurur. Veya ondan nefret etme, kin meydana gelir ki daha başka kötülükler de meydana gelir. Bu da nedir? Hepsi de kötü ahlakın neticesidir kardeşlerim. Belki de bu Allah korusun küfre kadar insanı ne yapabilir? Götürebilir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize nebevi ilacı veriyor, tedaviyi söylüyor. Sinirlendiğinde, öfkelendiğinde sus diyor. Diline hakim ol. Çünkü daha sonra senin ya da karşı taraf için belki de ne yapabilir? Geri dönülmez hatalar doğurabilir. Hem fiili olarak hem de sözlü olarak. Zaten birçok insan sinirliyken, öfkeliyken yaptığı işi sakinleştiği zaman ya ben niye böyle yaptım diyerek ne yapar? Her zaman için pişmanlık duyar. Ama Allah korusun son pişmanlık da bazen ne yapmayabilir? Fayda vermeyebilir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Susmasını emreder. Çünkü öfkelendiği zaman şeytan hemen yanı başında bitiverir. Ve ona ne yapar? Konuştuğu zaman işte haddi aşmasını emreder. O bir söz söyler, karşıdaki bir söz söyler. Bu söz devam ederek ne yapar? Her iki tarafın da Allah korusun neredeyse helak olmasına kadar götürür. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet 1321. Dostunu ölçülü sev. Ali bin Ebi Talip İbni Kuvva'ya şöyle demiştir. Öncekilerin ne dediğini biliyor musun? Dostunu ölçülü sev. Çünkü dostun bir gün düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü buğz et. Çünkü düşmanın bir gün dostun olabilir. Evet. İnsan sevdiği zaman hiçbir ölçülü sevmeli, ifrata kaçmamalı. Ve yine buğz ettiği zaman veya sevmediği zaman da ne yapması gerekir? Ölçülü, haddi aşmadan buğz etmesi veya sevmemesi gerekir. Çünkü eğer diyor sevgide çok aşırı davranırsan pişman olabilirsin. Öfkede çok aşırı davranırsan da utanırsın diyor. Evet. O yüzden Hasan el-Basri rahimullah diyor ki ölçülü sevin, ölçülü nefret edin. Çünkü diyor bir kavim sevgide aşırı gitti helak oldu. Bir kavim de nefrette aşırı gitti. Onlar da helak oldu diyor. Evet. 1322 ve son rivayet. Öfke ölçülü olsun. Evet. Bir Eslem şöyle anlatıyor. Ömer İbni Hakkab şöyle demiştir. Sevgin zora sokacak şekilde sana olmasın. Düşmanlığında seni yok edecek şekilde olmasın. Eslem dedi ki, ben Ömer'e bu nasıl olur diye sordum. Şöyle cevap verdi. Sevdiğin zaman çocuğu düşkünlükle sevdiğin gibi meşakkatle seversin. Düşmanlık ettiğin zaman da arkadaşının yok olmasını istersin. Evet, bu da güzel bir nasihat bir önceki gibi. Çünkü insan hem sevgide hem de öfkede ne olmalı? İtidalli olmalı. Olur ki bir gün dost olur, olur ki bir gün düşman olur. O yüzden diyor ki Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu, bir kişiyi sevdiğin zaman tıpkı diyor ona yani bir çocuğa düşkünlüğün tutkun gibi seversin diyor. Böyle yapma diyor. Ve öfkelendiğin zaman da diyor ne yaparsın? Onu telef edecek yani onun yok olmasını isteyecek kadar da ne yapma? Düşmanlık etme. Yani burada İslam'ın kendisinin itidal, mutedil, orta yollu olduğu gibi insan seveceği zaman hem orta yollu sevmeli, nefret ettiği zaman da ne yapmalı? Orta yollu nefret etmeli ki daha sonra utanılacak bir şey yapmasın veya yaptığı amelden utanmasın ya da onun sevgisi ne yapmasın? Onu pişman ettirmesin. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu son iki rivayetle birlikte, sevgiyle alakalı iki rivayetle birlikte Allah'a hamdolsun El-Edeb-ül Mufred adlı kitabımız tam 1322 rivayet. Bunun 993'ü sahih rivayet. Tekrarlar almadığımız takdirde. Allah hepimize hayır versin inşallah. Öğrendiğimiz bilgilerle amel etmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin inşallah. Evet. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. merhametinle cennete girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke. Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.